że ja chcę już. Retransmisja koncertu warszawskiej grupy Metro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś po 19. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 lipca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Silne ulewy i gwałtowne burze nawet do wtorku. Służby ostrzegają przed fatalną pogodą niemal w całym kraju. Jest tu 3-miesięczny areszt tymczasowy dla proboszcza podejrzanego o zabójstwo znajomego. 12 tysięcy osób pobiegło ulicami stolicy, aby uczcić powstańców warszawskich. Ci ludzie byli prawdziwymi bohaterami i chcemy oddać im hołd. Służby ostrzegają przed dynamiczną sytuacją pogodową. Na południu Polski będzie intensywnie padać i możliwe są lokalne podtopienia. Ulewy i burze do wtorku mogą występować niemal w całym kraju. Wieczorem w związku z zagrożeniem w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa obradował sztab kryzysowy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz apeluje o rozwagę przede wszystkim do osób przebywających w górach. Ja również nawiązałem kontakt z naczelnikiem TOPR-u, patrząc na to, że to południe Polski jest dosyć mocno właśnie zagrożone tymi intensywnymi opadami deszczu, żeby jednak komunikowano dla turystów, żeby jednak ograniczać wyjścia w góry. Również nawiążemy kontakt z GOPR-em, żeby również ich prosić o taką szczególność. TOPR jest przygotowany również i operacyjnie dla ewentualności ewakuacji. MSWiA rekomenduje ewakuację obozów pod namiotami przede wszystkim na południu kraju. Śledzenie komunikatów pogodowych zaleca rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Sytuacja przede wszystkim jest dynamiczna, także może dochodzić do podwyższenia stopni ostrzeżenia, dlatego też zachęcamy przede wszystkim do śledzenia i naszych komunikatów, i strony internetowej w związku właśnie z tą dynamiczną i niebezpieczną sytuacją. Przede wszystkim może dochodzić do lokalnych podtopień, chociażby na tych terenach zurbanizowanych. Jeśli chodzi o ostrzeżenia hydrologiczne, to tutaj mamy możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych czy alarmowych. IMGW wydało alerty dla 12 województw w pasie od Dolnego Śląska przez centrum Pomazury i Podlasie oraz dla Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Jest areszt tymczasowy dla proboszcza z gminy Tarczyn, który przyznał się do zabójstwa znajomego. Sąd rejonowy w Grójcu zdecydował, że za kratami spędzi 3 miesiące. Wcześniej Mirosław T. złożył wyjaśnienia i wyraził skruchę. Podczas przesłuchania przyznał się, że w czwartek rozmawiał ze swoim znajomym na temat mieszkania, które miał wynająć lub kupić, mówi prokurator Katarzyna Głowacz. W przedmiocie tej inwestycji doszło właśnie do sprzeczki. Podejrzany wskazał, iż aby doszło do załagodzenia sytuacji, wybrali się na przejażdżkę, zatrzymali się w zupełnie przypadkowym miejscu, wysiedli z samochodu, tam nadal rozmawiali na temat mieszkania. No i kiedy już te emocje nabrały bardzo mocnego charakteru, podejrzany wyjął siekierę i uderzył pokrzywdzonego, który upadł na ziemię i zadał mu kilka kolejnych ciosów. Następnie oblał ciało benzyną i podpalił. Zarzuty dotyczą zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Proboszczowi grozi od 15 lat więzienia do dożywocia. Warszawska Kuria złożyła wniosek do Watykanu o wydalenie księdza ze stanu kapłańskiego. Donald Trump rozmawiał z przywódcami Tajlandii i Kambodży i wezwał ich do natychmiastowego zawieszenia broni. Amerykański prezydent ujawnił, że oba państwa zgodziły się na natychmiastowe spotkanie i szybkie wypracowanie zawieszenia ognia. Konflikt zbrojny na granicy tajsko-kambodżańskiej trwa czwarty dzień. Zginęło ponad 30 osób, a 130 tysięcy mieszkańców zostało ewakuowanych. Prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegł, że nie podpisze żadnych umów handlowych z Tajlandią i Kambodżą, jeśli nie przerwą one działań zbrojnych. Amerykański prezydent napisał na platformie Truth Social, że chce zakończenia wojny, która obecnie się toczy. Po rozmowach z premierem Kambodży i tymczasowym premierem Tajlandii, Donald Trump ocenił, że zawieszenie broni, pokój i dobrobyt wydają się naturalnym rozwiązaniem. Jan Olencki, Polskie Radio. To wstęp do obchodów 81. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wieczorem 12 tysięcy osób na sportowo uczciło bohaterów. Pobiegli ulicami stolicy. Lubię biegać. Jeszcze w tym roku nie startowałem w biegu ulicznym, a że to jest fajna okazja. Wspominamy powstańców warszawskich też w ten sposób. No przede wszystkim to, żeby upamiętnić te gdzieś tam pamięć o powstańcach w trochę inny sposób niż zazwyczaj to się robi. Biegniemy w parę osób, zmotywowaliśmy się razem. Poza tym jest duża różnica między odwagą a odważnikiem, a ci ludzie byli prawdziwymi bohaterami i chcemy oddać im hołd. Bieg Powstania Warszawskiego zorganizowany został po raz 34. Popularny brytyjski muzyk Phil Collins trafił do szpitala. Pobyt ma związek z operacją kolana, uspokaja jego rzecznik. Artysta od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Przyznaje, że jest bardzo chory i w związku z tym nie czuje potrzeby tworzenia nowej muzyki. Phil Collins ostatni koncert z Genesis zagrał w 2022 roku. klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra, tylko w Otwocku jest dostateczna. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 10% energii elektrycznej. W zlewni Iny, Środkowej i Górnej Warty, kanału Mosińskiego i Dolnej Pilicy utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już mówiliśmy, w serwisie czekają nas opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Wiatr w porywach może osiągać do 80 km na godzinę. Na termometrach przeważnie od 21 do 24 stopni, chłodniej nad morzem 19, a najcieplej na wschodzie do 27 stopni. Autopromocja. Jeden mózg działa tak, a inny tak. O tym, skąd ta różnica i jak osiągnąć pożądane efekty, wie doskonale Asia Wojsiat, doktorka nauk biologicznych i autorka książki Tak działa mózg. To ona przejmie dziś antenę Trójki. Dostałam wspaniałą dla mnie możliwość poopowiadania trochę o szeroko pojętej relaksacji, regulacji układu nerwowego, o wyciszeniu, nudzie, zabawie. To wszystko będzie określone muzyką, która ostatnio w moim życiu najczęściej gości. Rezydencja. Tym razem z Asią Wojsiat. W Trójce w niedzielę, chwilę po 14. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. To będzie nasz trójkowy alert przed godziną W. W ostatnią niedzielę lipca, chwilę przed kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Głos oddamy muzyce i piosenkom dotykającym tamtych chwil. Rozpoczynamy od przypomnienia piosenek skomponowanych współcześnie oraz utworów poetyckich Kolumbów. A na początek tekst autorstwa niezwykłej postaci, jaką był Ziutek, czyli Józef Szczepański, poeta i strzelec wyborowy Powstania Warszawskiego. Już nie wróci chłopiec twój, dziewczyno, nie wróci. Panuj za Polskę, za sprawę, za zburzoną, skrwawioną Warszawę. Bił się mężnie, jak żołnierz zginął. Ty została i płaczesz, dziewczyno. Panuj na nim za Polskę, za sprawę, za zburzoną, skrwawioną Warszawę. Bił się mężnie. I tak strasznie ci serce się smuci. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Ból zduś w głębi i zęby dziś zatnij. I idź dalej ciernistą swą ścieżką, w pierwszej linii, gdzie walczą. Pierwszy i nie padł ostatni, ból zduś w głębi, zęby dziś zatnij i idź dalej ciernie. służyć Polsce, jak oni dziś służą. Już nie wróci twój chłopak, dziewczyno. Teatr od czapy i pozostajemy w klimacie poezji Kolumbów, rocznik 20. Z okazji zbliżającej się rocznicy Powstania Warszawskiego zespół Fabryka przypomina album Sierpień. Muzycy przypominają w nim poezję młodych ludzi, właśnie tych, którzy walczyli o wolność, ale i zostawili po sobie słowo poruszające, głębokie i nadal aktualne. Już noc lub dzień jak wody ziarno wydzielasz mi z uśmiechem patrząc, gdy ciała mego smutny barok za wile trwa pod twoją gwiazdą. Nie świecisz we mnie i nie śpiewasz mym ustom ogień zamiast kwiatu, a dłoni ostrze dajesz teraz, jak obiecałeś cenie światło. Oh! czarów i zgliszczy. Przemawia wolności stolica. Niełatwo tak damy się zniszczyć. Możecie się nami zachwycać. Jak długo to o tym nie wiecie, dopóki krew płynie nam w żyłach. Bo ducha narodu nie zmiecie, ni przemoc brutalna, ni siła. Uwaga, to mówi Warszawa. Notujcie w trybunach i tańcach. Trzymamy się jeszcze, słyszycie. Uwaga, uwaga. Tu bracia żołnierzy z Tobruku, synowie walczących w kasino. Meldują w ogniowym walkhuku. Za wolność gotowiśmy zginąć. Bój za nas i za was się toczy. Lecz walka nierówna, uwaga. Krwi za was i za nas tu broczy. Walcząca zwycięska Warszawa. Uwaga, co mówi Warszawa. Lotujcie w trybunach i tańcach. Trzymamy się jeszcze, słyszycie. Uwaga, uwaga. Robotnik lub dzieci na szańcach. Lotujcie w trybunach i tańcach. Uwaga, co mówi Warszawa. Uwaga. Lipca 1944 rok. 5 dni przed powstaniem. Czwartek. Imieniny Julii, Natalii. Temperatura 17 stopni. Zachmurzenie duże. Do miasta wracają ewakuowane uprzednio oddziały niemieckiej policji i SS. Zaczynają działać urzędy. Niemieckie jednostki zmotoryzowane napływają w rejon Modlina i Młocin. Niemieckie posiłki pancerne grupowane są w Skierniewicach i Żyrardowie. O godzinie 10 zaczyna się odprawa komendy głównej AK w pełnym składzie. Zdania na temat podjęcia walki są podzielone. W porozumieniu z pełnomocnikiem rządu komendant główny AK, generał Tadeusz Komorowski-Bur, podejmuje decyzję, że w najbliższych dniach rozpocznie się walka o Warszawę. Termin wybuchu powstania zależeć ma od sytuacji na froncie i zachowania Niemców. Armia Czerwona opanowuje Garwolin i rozpoczyna przygotowania do przeprawy na zachodni brzeg Wisły pod Magnuszewem, na południowy wschód od Warszawy. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem Nur, Führ, Deutsche. Pierwszosierpniowym potem na skroni z zimnem lufy Wisa po nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę.

kiedyś tran przynieśli na plecach. I babcia moja smażyła raczuchy na tranie. Oczywiście było to obrzydlistwo, ale ludzie jedli. Po drugiej stronie na Czerniakowskiej byli Niemcy i ostrzeliwali nasz dom. Tam były ogródki działkowe. A ci głodni Polacy, powstańcy i mieszkańcy tych domów wyprawiali się po warzywa po prostu. Tam były pomidory, tam były ogórki. I pamiętam to, że moja mama za 2 pomidory dała komuś pierścionek złoty z szafirem. Dla mnie te pomidory, bo mi oczy wychodziły. Taka byłam głodna. Ciebie i na mnie czeka, jak kubek srebrny u studni, albo o zmierzchu twa ręka, gdy ognia porusza kaskiem błyszczącym i białym jak buzą. Serce jak światło na maszcie, w piersi kołysze się pustej. Modlimy się, dłonie łącząc, o pamięć otwartą. Ścieżka ogrodu wróci na sercu i przyjmie. Wtedy się łuna tętniąca pod brwią nieruchomą przyśni. I sen jak głęboki krajobraz piorun otworzy tygrys. Modlimy się, dłonie łącząc, o pamięć otwartą jak pytasz. Nie wdźwiga nas dalej młodość, choć sobie młodu powietrza. Projekt muzyczny Fabryka, który łączy poezję Kolumbów z rockową ekspresją. Utwory między innymi Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Tadeusza Borowskiego czy Józefa Ziutka Szczepańskiego.

Płyta 10 kroków, opowiadająca o ludności cywilnej Warszawy powstania. 28 lipca 1944 rok, Warszawa. Wczesnym rankiem rozkaz pułkownika Antoniego Chruściela Montera dociera do oddziałów. Akcja mobilizacyjna przebiega szybko i sprawnie. Po kilkunastu godzinach tysiące ludzi czekają we wszystkich częściach miasta na ustalenie godziny W i rozkaz uderzenia. O godzinie 16 z rozkazu pułkownika Montera oddziały powracają do początkowego trwania w pogotowiu. Zapraszam. Projekt muzyczny Fabryka, który łączy poezję Kolumbów z rockową ekspresją. Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta i autorka tekstów piosenek, zainspirowana postacią poety i powstańca Ziutka Józefa Szczepańskiego, pisze tekst piosenki Pierwszy dzień, nazywanej potocznie również Pierwszym balem. Ale to nie koniec powstańczej opowieści. Po godzinie 7 zapraszam na rozmowę przed premierą spektaklu muzycznego Requiem 44. A tymczasem zostawiam Państwa z historią o pierwszym balu. Dziś zaczyna się wielki bal, czekany tyle lat. Kto tylko o nim wie, przyspiesza kroki swe. Nogi niosą w dół schody, bruk uliczny tłum. Połykam przestrzeń, dotrzeć chcę, gdzie trzeba, dobrze wiem. Z radością strach na pół, łzy i uśmiech, duma i ból. Pożegnań chwila, krótki czas uścisku, czuły gest. Do ręki mały krzyż, do torby ciepły chleb. Córeczko, idź już, idź. Wysilam wzrok, trafieni nasi szybko, choć owijam ranną skroń. Na ręce prochu ślad, na torbie pierwsza krew, bo pierwszy taniec nasz to. Zaczął się wielki bal, muzyka ognia co chwilę gra. Wieczór ucisza pocisku głos, pierwsza od lat wolności noc. Łopocze flaga mej Polski znak, maleńki skrawek dzisiaj jest. Pozwól łzom swoim cicho popłynąć, sercu daj współczuć, odkryj jak było. Pamiętaj, pamiętaj, nie daj zabuty, jak blisko сьогодні bo хтось за дум хворий придумав і втілив, вкрав серце невинне майбутнє дитини. Пам'ятай, пам'ятай, не дай запам'ятати, їх голос дотрє ехом до тебе і до мене. Pytaniem upartym, co tłucze po głowie, jak zła, tak i bezmiar mógł zrobić człowiek. Pamiętaj, pamiętaj, nie daj zabuty, nie daj w zloczyn pomsty, serce zakuty, tak prosto, tak ważko, світ не зрозуміє, добром зло здолати, хай кожен зуміє. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Możliwe, że na jubileuszu młodzieży w Rzymie będzie nas mniej niż młodych Francuzów. Mówi w tygodniku Idziemy ksiądz Filip Zgutka, diecezjalny warszawsko-praski duszpasterz harcerzy. Jednak kiedy patrzę na Francję, to nie patrzę jak na skostniały, umierający kościół. Francja ma świetne duszpasterstwo wspólnot, które wiąże się z zaangażowaniem tych, którzy jeszcze są w kościele. Miałem okazję rozmawiać z Francuską mieszkającą już wiele lat w Polsce, która miała doświadczenie kościoła w jednym i drugim kraju. Widząc, co u nas się dzieje, powiedziała z przekąsem, że życzy nam, abyśmy przeszli już tę drogę, którą przeszedł kościół we Francji. On się wyraźnie otrząsa z marazmu, a nasz być może dopiero wchodzi na ścieżkę kostnienia i obumierania. Czytamy dalej. Dla mnie zauważalnym powodem odejść jest to, że dużej części młodzieży nie interesują problemy związane z wiarą. Kiedy zaczynałem pracę w szkole średniej, spodziewałem się, że będę mógł rozmawiać z młodymi ludźmi na wiele ciekawych i, tak myślałem, kontrowersyjnych dla nich tematów. Spotkałem jednak młodzież, która wcale nie buntuje się wobec wiary czy kościoła, ale młodzież, która wzrusza ramionami, a jednocześnie chodzi na religię i w dużej mierze na mszę. Widzę to tak. Z kościoła odchodzą młodzi, którzy wzruszają ramionami. Jeszcze parę lat temu było pewnie więcej buntowników czy zgorszonych. A teraz nastolatki nie oglądają telewizji, nie znają głośnych filmów o kościele, nie czytają w internecie newsów o księżach. Oni po prostu są coraz bardziej obojętni, mówi ksiądz Filip Zgutka tygodnikowi Idziemy. Dzisiaj przypada ustanowiony przez papieża Franciszka Dzień Dziadków i Osób Starszych, a w tygodniku Niedziela Katarzyna Cinzio podejmuje temat polskiej starości. Niemal 40% ludzi powyżej 80 roku życia doświadcza poczucia pustki, 48% z nich brakuje towarzystwa, a co trzecia osoba powyżej 75 roku życia mieszka sama. W liczbie tej znaleźli się też seniorzy mający bliską rodzinę. W ostatnich dekadach sporo się bowiem pozmieniało. Wielopokoleniowe domy przechodzą do przeszłości, dzieci mieszkają z dala od rodziców albo w innym mieście, kraju, na innym kontynencie. Pracują ciężko i długo, co powoduje kurczenie się czasu, który można oddać opiece nad mamą czy tatą. Wreszcie coraz częściej pojawia się niezgoda na poświęcanie własnego życia starzejącym się rodzicom, pisze autorka. W Polsce według Głównego Urzędu Statystycznego żyło w 2023 roku prawie 10 milionów seniorów, w tym spora część to osoby powyżej 70 roku życia. Mają oni do dyspozycji 195 poradni geriatrycznych, a wszystkie szpitale w Polsce dysponują w sumie 62 oddziałami geriatrycznymi z, uwaga, 1200 łóżkami. Czytamy dalej. Pomoc dla osób sędziwych jest też w Polsce dość chaotyczna, mówią specjaliści. Sfera opieki jest mocno rozproszona i poszczególne składowe są słabo zintegrowane czy skoordynowane. Tego zdania jest dr Rafał Bakalarczyk, który przygotował dla Caritas raport na temat opieki długoterminowej i hospicyjnej w Polsce. Dodaje, że Polskę cechuje jeden z najniższych poziomów wśród krajów OECD, jeśli chodzi o zatrudnienie w tym sektorze. Brak pieniędzy, brak placówek, wreszcie brak chętnych do pracy w tym sektorze nie wróżą dobrze na przyszłość. Mając w pamięci fakt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, bagatelizowanie problemu wydaje się mało rozsądne, pisze Katarzyna Cincio w tygodniku Niedziela. Autopromocja. W porannej mgiełce wyspa jest górą. Wakacyjna lektura w Trójce. Jarosław Mikołajewski. Przeczytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Od poniedziałku około 11:45.